سورة البقرة درس نمبر 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم كلاچ امتحان کو إبراهيم عليه السلام ربه ربدد بكلمات فيوسو كلمو فيوسو حكم نصرا فأتمهن نفوريكرو ديلرا قال وفرمائل الله تعالى اني جاعلك للناس اماما زگر زوم تعالى رد پار د خلق پیشوا قال نو فرمائل ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي د اولاد زمانا قال لا ينال عهد الظالمين وي الله تعالى نرسيگي وعد زما ظالمانو تا. د دې آیات کریمه نه د دوی میسه چې دوی میسه په اثبات رسالت کې دا یعنی رښتینوالی د پیغمبرانو کې نو دا دویم باب د دې آیات نه واخلې تر د یو سل یو څلویښتم نمبر آیات پورې 141 پورې دا دویم باب ذکر کیږي او په دې باب کې واقعیا د ابراهیم علیه السلام د پاره د دریو مقصدونو یو مقصد بنیاد د بیت الله ابراهیم علیه السلام په توحید باندې ایښودی و نو تاسو ولې په دې کې شرک کوئ دویم دا پیغمبر چې نبی علیه السلام دی دا دعا ده د ابراهیم علیه السلام 129 نمبر آیات کې نو تاسو ولې د دې پیغمبر نه انکار کوئ چې تاسو ابراهیم علیه السلام زموږ مشر دی او دریم مقصد دین توحید د ټولو انبیاو په شریکه باندې دین دی حتی چې په دې وصیت کړی ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام او کله چې یعقوب علیه السلام ته علامې د مرګ رالې زامن یې راجمع کړو او وی فرمایل خپلو بچو ته اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي بچو ته وی زمانه پس په چا عبادت کوي اغي وی قالوا نعبد الهك من به عبادت کو د کارساستا د حاجت رواستا چې الله تعالی دی و اله ابائک او د اله تو پلارانو استا ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحدا چې ابراهيم عليه السلام دی اسماعیل علیہ السلام دے او اسحاق علیہ السلام دے ستا مشران یعقوب علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام زویو ستا مشران ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہم السلام من بداغی دا اللہ عبادت کو چغی دا کم اللہ عبادت کو الہا واحدا دے الہ یو دا کارساز یو ونحن له مسلمون او منگیو دے اللہ تغاڑکی خودن کی دادری مقصدون بیانی گی او سلو پنځو امور بیانیږي یو امر عظمت تشان د بیت الله 124 نمبر آیات کې وایز جعلنا البيت مثابه للناس وامنا دویم عظمت تشان د ابراهیم علیه السلام اپه 124 نمبر آیات کې او دویم ورپسې دا لومبه ده عظمت تشان د ابراهیم علیه السلام او دویم عظمت ته بیت الله اور پسې 125 نمبر آیات کې بیانېږي وایز جعلنا البيت مثابه للناس وامنا او دریم دعا لاهل البيت د حرم والو د فاره دعا 126 نمبر آیات کې سپر مای ابراهيم عليه السلام وایز قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات يا الله ته د امن کلی وګرځي او تولا خوراک کی میوی دانی ورکی سلورم امر د پنځو امورونه دعا د پاره د قبولیت د دې عمل او تثبت په توحید باندې 127 128 نمبر آیات کې او پنځم امر زجر دی مخ اړوونکو ته د ملت ابراهیمی نه 133 نوال 140 پورې د غی ذکر کی. نو درې مقصدونه شو او پنځه امور په دې باب کې بیانېږي. نو اوس دا خبره چې آیا هغه درې امور چې دي هغه درې مقصدونه چې دي پنځه امور دي او درې مقصدونه، نو په هغې کې یو مقصد هغه دا دی چې بنیاد د بیت الله ابراهیم علیه السلام په توحید باندې وخودی. نن سوره بوتانو پکې د نبی علیه السلام چې کله پیغمبر لا ورته میلا او په سوره پورې په مکه کې هجرت یې هم وکړو او د هجرت نه پس هم چې کوم دی لس کاله نبی علیه السلام چې په مکه کې اوسېده هغه بوتان په هغه مکه کې و 360 بوتانو. نو دې بنیاد خو ابراهیم علیه السلام چې کله اسماعیل علیه السلام ولا ګټې ورکولې هلته هغې څه ویلي دي چې تاسو وایي چې ابراهیم علیه السلام موږ د هغه په اولاد کې یو. نو یو مقصد دا پیژندل پکار دي چې د هر یو جومات چې موږ د مسلمانانو جوړو او د مسلمانانو جومات یي په هغې کې به د یو الله تبارک وتعالی عبادت کیږي. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. دا الله سره بند زمونږ په پاکستان کې بسی یا الله او دلته به سره ځونډي یا محمد. بحریه ټاون کې یو جومات کې لګېدلی و هغه عالم دا کوړوی نه فارغ و مفتي وم پښتونو. ما ورته ویم یاره چې دا خو شرک دی ځکه چې دا لفظ د یاد او یا د پاره د ندا استعمالیږي او ندا په غیبه باندې یو الله ته کیدی شي بل چاته نشي کیدی. ما ته وی بالکل ستا خبرې صحیح دي خو دې زه روغ رو در کوم وی چې زه خلک لکه شر جوړ نشي چې زه دوه کاله پس بیا لاړم بیا هغه شی اخ کرا ځوانډو. نو ما یاره تا خو لرې نه کو و یاره دا خلک خفه کیږي دغه کیږي. یو درې څلور عالمانو سکه راغلل سار پجر مونځ یې ورسره وکړو د هغه کمرې ته ورسره ننوتې زه ورپسې لاړم ورپسې لاړم. ما یاره ده ته خو ما څو ځله ووی او دې دا لفظ نه در کوي او تاسو ته هم وایم چې راغلي یې ټول پښتانې راټ یعنی خو بدنونو واله وو او تکې سپینې کپړې او ډېر سور سار کې و. ما ورته ای ما سره تره زوی عبدالوهاب هم و هغه پوه شو چې یاره زه د سپلو د ځای نه راپاس شوم چې د عالمان دې څکه ننوتم چې زه د هغې پسې ننوتېدم. هغه پوه شو چې یاره دې خو دې څکه لاړو هغه هم راغی ما پسې. نو ما ورته ویم یاره دا خو رازونډې او دته زه د دوو کالو نه وم دا دې نه لر کوي. ما ته ویې یاره ستا خبره صحیح ده خو دته شر جوړېږي خلک د دې نه یېرېږي ښه دا زما خپله واقعه درته زه بیانوم چرته د الله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. د الله سره به بالکل تا سر کې لګولې چې نبی علیه السلام را مدد شي. نبی علیه السلام خو ځان له اختیار مند نه و ځان له چې به ضرورت شه الله تبارک وتعالی ته به په سجده پروت و الله تبارک وتعالی نه به یې غوښتله. هغه خو په حدیثو کې ویلي دي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. یا الله زما د قبر نه چېرته درګاه جوړ نه شي چې خلک راضي او زما نه غواړي. بهرحال اول مقصد بنیاد د بیت الله ابراهیم علیه السلام په توحید باندې ایښی و نو تاسو ولې په دې کې شرک کوئ. او بیا ورپسې دویم دریم مقصد به انشاءالله بیانیږي. وایي زیب تلا ابراهیم ابراهیم او کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام ربو رب د ده بکلمات په یو سو حکمونو سره فاتمهن نو پوره یې کړه دې حکمونو لرا. آیا هغه حکمونه څه وو آیا هغه کارونه څه وو وګوره چې ابراهیم علیه السلام هغه کړي دي. وګوره ابراهیم علیه السلام ته په سورة الانعام کې الله تبارک وتعالی دا هغه بیان کوي 174 نمبر آیات کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کله چې وی خپل پلار ته د پلار نوم یې آزر. وَإِذْ قَالَ لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وأزر زوينم تالرا ستاسو درگاونا چه کم دین دا نیولی دی پا خدای توب سرا اوستا قوم چه کم دین دا کار کئی نو دا اللہ تبارک و تعالی دا دین مسئلہ دا خپل پلار نشو روکڑا دارنگی پا سورت الانبیاء کی 57 نمبر آیات کی غبوتانی چی مات کریو تاللہ لاکیدن اسنامکم قسم پا خدای چی زبا انتظامکم ستاسو درگاونو بعد ان تولو بعد ان تولو مدبرین پس تاغی نا چی تاسو لڑ شیخ شاکو ان کی اس خو میں نپریگ دے کماتو میں نوار یو میرانی وی خو تاسو بای خوشی کوئی نا تاسو تو پتہو لگی یو نن پی یو درگاہ کی دا غیر اللہ چی غوالی کی گی التا خو تا آواز قدر لو کستا دا والو غل نمالومی گی پی خور کی دا سی راروانو ما پروڈ ماندے دا روڈ دا پاس چکم دی یو درگاہو چی میو قتل آغا سڑی چکم دی کبر تا سجدہ لگو لیوا زور پسی لڑم دا قتل دا سی اچھا تو لگونے آزائی ماو تا ہمیں غیر اللہ تا سجدہ لگائی پا دی مانی تا کافر شوی ہاوی علی رازی پی پوشوی را اچھا شو بس زتی یو طرف تا شو میں اس پا دیدوالو غل نمالیمی گی خبار خال خبر ہمیں ہوتا رسولا چیر دا تکم کار کائی دا غلط کائی لگا نو سدی چی ابراہیم علیہ السلام اگر یو طرف تا قوم دے بل طرف تا اغا بوتان دا ور تا خول دو چیستا سو بوتان زان نشی بچ کولی انتا سو ور تا رامدد شد سلوائی زان دو والو نشی بچ کولی دارنگی قوم تا مسئلہ بیانولا سورة الشعراء 17 نمبر آیات کی اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون کلی چوی خپل پلار تا و کون خپل تا چی دسی شی عبادت کوئی داستا سسی زونه دی چی تاسو عبادت کوئی دیسی اختیار لری سی قدرت لری ندا ابراهیم علیہ السلام اگورا قوم تا اولار لی او پلار تا اولار لی دارنگی ابراهیم علیہ السلام دا دے مسئلے دا پارا اور تا غرزی گی او اور تا چکم دے سزا والاور کی گی او پسو سو رزی ور تا آغا اور بلکا سورت الصافات کی با انشاءاللہ راشی 97 نمبر آیات کی قال ابن لہو بنیانا فالقوه فی الجحیم او گرزو ای دل راز غٹ عبادے یو دا سے عبادے چی دا غیب منز کی خشاک را جمکو او آغا عبادی گیر چاپیر نچکم دی دیوالو نوو آغا دا اور نڈکو او دیور تاو غرزو آغا اور تای دانگلی دی اللہ تبارک و تعالی آغا حکمون او گورا دارنگی پینزم حکم چی آغا کم حکمو چی آغا ادا کرده دی ملک او وطن پر خودل سورة الصافات 99 نمبر آیات کی وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ويززم خپل رب تربتا جه هجرت کوم تاسو خو مسله نه منئ بل زيبه مسله بیان کوم لاړ دې عراق نه هجرت وکاو او شام ته لاړ صرف یو لوط علی السلام چې هغه په ایمان راوړیو د ابراهیم علی السلام خزی چې کمی هغه ایمان راوړیو هغه ورسره دی او لاړ اغا ملک پر خود دے دا پارا چی تاسو مسئلہ نمانی زبا دا مسئلہ بلزے بیان کم نو لارو بلزے اغا مسئلہ بیانو لا دارنگی خپل زوی او خزا پر خودل پا بیابان کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یا اللہ ما خپل بال بچ خپل اولاد میں پر خودے دا پا دا سی زائی کی چی نفک زراعت شتی دا سی کند دا چی قابل دا زراعت ندا خوستا دا کورسا کمی پری خودی دل نو دا اگور سمر لوی امتحان چی سڑی خپل وڑو کی بچی اخپل خزا د الله تبارک وتعالی په حکم باندې یو ځای کې پرېږدي. دارنګې اوم حکم د بچی حلالول سورة الصافات کې الله تبارک وتعالی فرمایي 102 نمبر آیات کې، فلما بلغ معه السعی، کله چې ورسید د ده سره منډو تړلو ته، هلک د منډو تړلو شو اسماعیل علیه السلام، قال نو فرمایل ابراهیم علیه السلام، یا بنیا ای بچیا، انی ارا فی المنام، زوینم په خوب کې، انی اذبحک، چې زا حلالو متال را، ذبحک متال را، فانظر ماذا ترا، نو ګوره ته څه جواب کوي. قال نو فرمایل اسماعیل علیه السلام، یا ابت افعل، ای زما بابا جان، وکما تؤمر، هغه چې تا ته حکم کیږي، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، زر دی چې اوبه مې ما لره د صبرناکو نه. وګوره ماشوم ایله منډو تړلو ته رسېدلی دی، پلار له څنګه جواب ورکوي؟ یا بابا جانه، چې څه د ته الله تبارک وتعالی ویلی دي، د هغې اجرا وکړه، هغه کار وکړه، انشاء الله زه به سیما، ما به د صبر کوونکو نه مومې. بی بی هاجر هغه چې بادشاه وله ورکړې وه، او ابراهیم علیه السلام هغه بی بی هاجر چې په کومو محلاتو کې د هغې پرورش شوی و، د بادشاهانو په محلاتو کې، او هغه داسې ژوند یې تیر کړی و چې چرته تکلیف یې نه و لیدلې، خو د خپل خاوند دپاره وګوره څومره تابعداره ده. چې کله یې په بیابان کې پرېږدي، نو ابراهیم علیه السلام ته دغه بی بی هاجر او ماشوم زوی دی ورسره، د څو ورځو اوبه او د څو ورځو کجورې دي ورسره. الی من تکلنا یا ابراهیم، موږ چاته حواله کوي ابراهیم؟ ابراهیم علیه السلام غلی دی، بیا ورته وایي الی من تکلنا یا ابراهیم، لیس فیها ماء ولا زرع ولا انیس، نه په دې کې اوبه شته، نه په دې کې زراعت شته، نه په دې کې انسانان شته، ته موږ چاته پرېږدي؟ ابراهیم علیه السلام غلی دی. نو ښځه هوښیاره وه، الله امرک بهذا، وی الله درته د دې خبرې حکم کړی دی. ابراهیم علیه السلام وی او الله راته ویلی دی. خاوندانې، د الله تبارک وتعالی د دین تابعدار، ښځې تابعدارې، بچی تابعدار، د الله د دین دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیارېږي. نن په موږ باندې په دین کې صرف د سهار مزد دپاره امامتۍ له راتلل، هغه امتحان ته زه جوړ نه یم، نو بل به زه سوار کوم؟ وګوره امتحاناتو ته وګوره، تعالی څه لیدلي دي. حبیب رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم، حباب بن ارت راضی، و یا رسول الله، الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا، یا رسول الله، من کوم حالت ته ورسېدو؟ ته زموږ دپاره دوا نه غواړې؟ نبی علیه السلام ورته وی، یا حباب، تا ته پته نشته چې د دې دین دپاره مخکې خلکو دپاره به کډې او کنستې شوې، تر د نامه نامه پورې به په کډو کې خخ کړې شو، د پاسه نه به پې عرق یې خداوي، اوړې د کلمې لا اله الا الله نه که ناوړې؟ وی نه اوړم، عربه شه په منځ دوه ماشو. نبی علیه السلام دا ته صحیح حدیث، دوه بشه خود دین نه نو اورېدلې. زکریا علیه السلام یې عرق کړی نو، یحیی علیه السلام یې حلال کو، سر چې کوم دی، سر مبارک یې ولا چې کوم دی پلتو وو. سوره انبیاء علیه صلات و سلام، تاسې لیدلی سار د امامتۍ مزد دپاره نه شي راتلی؟ دا زما ایمان دی، دا زما ایمان دی چې د نبی علیه السلام سنت زه په مخ باندې صحیح پرې نه ږدم، دا زما ایمان دی چې زه وعده کویدن په صحیح طریقه باندې ونه کم، دا زما امتحان. زه وړو وړو امتحانانو ته نه یم تیار، نو غټ امتحان ته به څنګه تیار شم؟ وګوره دا امتحان څه دپاره ذکر کیږي؟ چې زما په خوږ مخلوق باندې، چې ما ته نږدې مخلوق دی، هغې له ما امتحانات وګوره څومره سخت سخت کړي دي. اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، د ټولو نه سخت تکلیفونه پیغمبرانو ته میلاو شوي دي. بیا چې څومره څوک ځان دین کې مخکې کوي، دوره به هغه ته زیات تکلیف میلاوي. کله به د کور سوځئ، کله به د کور نړۍ، کله به یې د کلي نه وباسي، کله به در باندې جرګې کوي، کله به درته بد ګوري، کله به د جومات نه شړي، کله به در سره جګړې کوي، کله به چې کوم دی غم خادي پرېږدي. په زرګاو واقعګانې دي په دې باندې. نو د دې وجې نه وګوره، هغه بی بی هاجر الی من تکلنا یا ابراهیم چې پوه شوه چې د الله حکم دی، قالت اذن لن یضیعنا الله، بس چې د الله حکم دی مونږ به ضایع نه کړي الله تبارک و تعالی. واقعي ده. اوبه ختمې شوې، صفا ته خیجي، مروه ته خیجي، بچي ته هم ګوري، سیوی نخوري. چې غوځله منډه برابر کېده، یو آواز یې واورېده، دا آواز د څه دی؟ چې راغله د بچي په خپو کې چې کوم دی اوبه بای دی، جبریل امین راغلی و ازمکه چې کوم دی نو په هر څه چې په خپل وزر یا په هر څه د الله په قدرت باندې واله، او الله تبارک وتعالی د ازمکې نه ابي زمزم هلاړه وي، زم. نبی علیه السلام وایي که چېرې دا زمزم دی ورته دغه دا به بایدلی وي. هغه اوبه د دنیا څومره بهترینې اوبه دي، تمام لیباټرو کې کتلی شوي چې داسې اوبه په دنیا کې نشته څنګه چې د زمزم اوبه دي. وګوره، او بیا هغه بچی اسماعیل علیه السلام پلار یو ځل راځي، ښځه وایي هېڅ شی نشته مونږ کره، وایي بس چې زوی دې وایي چې خاوند دې راشي، ورته وایي چې یو شیخ راغلی او سلام یې ته کو، یو بوډا، او ده ته وایي چې د کور د دروازې دا دا دا څه نومې دی دا څه ورته وایي یاره نه نه زنځیر نه دی دا دورشلی دی بدل کړه لکه دا دورشلی دی بدل کړه چې هغه راغی وي څنګه وی څوک راغلی و پوه شه هغه په څه دغه معنی وی او راغلی و څوک ها وی څه پیغام وی مونږ نه یې تپوس وکړو. ما ورته وایي چې سختي ده د خوراک مراک او تکلیف دی. وی بیا نور درته څه وایي چې د کور د دروازې دا چوړونه بدل کړه. وی ښه چوړونه خو مته یې پلار کړه لاړه شه. بیا بله ښځه یې وکړه چې بیا ابراهیم علیه السلام په اس سور راغی، تپوس یې وکړو بیا تللی د ښکار مارله تللی دی، وی کور کې څنګه چللی؟ هر څه د الله رحم او فضل. ښځه هغه چې شکریا د الله ادا کوي، او انسان هغه چې د الله شکریا ادا کوي په لږ شي زمان دی، هغه الله ته ډېر محبوبي. وی هر څه شته، وی بس صحیح ده چې اسماعیل راشي دوا سلام ورته ووایا، او زما طرف نه ورته وایه چې یو بوډا راغلی و، او وی چې دا د دروازې دا چوړونه دی مضبوط ونیولکه. نو وګوره ورته د پلار په حکم باندې بچې هلته څه کوي دلته څه کوي، امتحاناتو ته وګوره، ښځه پرېښودل او دا نمونه. خوښي خو پیغمبرانو او پوهېدل، دا نه چې یو نن یو پلار سړي ته راوچت شي چې ابراهیم علیه السلام زوی ته ویلي چې ښځه طلاقه که ښځه کې سنی او ته ښځه طلاقه، دا خو بالکل په اسلام کې ګوري نشته. دا خو هغې پیغمبرانو هغې ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه رڼا او هر یو شیز چې کوم دی معلومو او پوه په یو خبره باندې. نو بهر حال د ابراهیم علیه السلام وګوره دا څو حکمونه بیانیږي، او ابراهیم علیه السلام بیا دوا غواړي، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا الله تبارک وتعالی ما خپل بچی دلته پرېښودل، خو ته والله رزق او تو ولا امن ورکی. کله چې امتحانات پوره شو د ابراهیم علیه السلام، نو زیر د امامت ورته میلاو شو، او قاعده دا ده چې پست تکلیفونو نه انسان ته راحت راځي. زمونږ عام طور پښتو کې هم خلک وایي لکه هم میم سجده کې هم راځي، وجعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. الله پاک وایي وګرځول ما د دینه پیشواګان بیا مشران، کله چې دی زما په حکم باندې وچلیدل او صبر یې وکړو، ځان یې کلک که زما په احکامو باندې. ابن قیم رحمت الله علیه او ابن کثیر هم لیکي، بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. کله چې تا صبر نه کار واغستې دو او د یقین نه د کار واغست، الله به درته په دین کې پیش مشرت درکوي. مشرت دا نه دی چې د پیسو په ډیری معنی تکینی مشرت دی ته ویلی شي چې تا ته اویاتیا کسان سلویخ کسان پنځوس کسان دوه سوه کسان لس زره کسان دوه زره کسان کینی او تا نه چې کوم دی دوه ټکی زده کړي دی ته پیشوا ویلی شي د دنیا د مالدارۍ به څه پیشوایي ها خو سبا ختم نه ستا مال به تقسیمیږي دا به تر قیامته پورې تا پسې را رواني دی ته ویلی شي پیشوا دا ته پیشوایي چې دوه کسان دې پوه کړ په مسله باندې علی رضی الله تعالی عنه وایي غوره ده ستا دپاره د هغه لسو سرو اوښانو نه چې یو سړي ته ته چې کوم دی د لار سمه کړي د هدایت د دین نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی چې کله هغه حکمونه برابر شو قال او فرمایل انی جاعلک للناس اماما زه ګرځوم تا لرا پیشوا دپاره د خلکو قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی یا الله دا مشري زما اولاد لوم ورکې نو الله پاک څه وایي قال لا ينال عهد الظالمين ويلا نرسيږي واده زما ظالمانو ته که ستا په بچو کې ستا په ضروریت کې څوک ظالماني زه ول د دین امامت نه ورکوم ظالم ته د دین امامت نه ورکوم دین امامت هغه چاته ورکوم څوک چې زما طرف ته متوجي او څوک چې زما د دین دپاره تکلیف ته غاړه ایږدي څوک چې زما د دین دپاره قربانۍ ته غاړه ایږدي هغه له زه پیشوا امامت ورکوم وإذ ابتلى إبراهيم أو كلچ امتحان کو في إبراهيم عليه السلام رب رب دد بكلمات يوسو حكم نسرا فأتمهن نانو پورا اکڑ دے لرا قال او فرمائل اللہ تعالی انی جائلک از گرزوم تالرا للناس اماما دا پار دا خلق پیشوا قال او من ذریتی نو ابراهیم علیہ السلام دا اولاد زمانا قال او فرمائل اللہ تعالی لا ینالو عهد الظالمین نرسیگی واد زما ظالمانو تا